jankura haritza, antzak aitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar urgainera bitxa. Kantatuko dut bizitza, usteltzen espazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Eta berbarik usteldu barik gatozela eta arratsalde honen zule, hemen gatoz barrien, luze laburrien. Hirugarren programia izango da gaurku, eh? Eta laixiar irrati libriek zabaldu duzkun lehio ontatik sartu eta zuen etxe gitaraino helduko gure unke. Bertzolaritzieri buruz berbetan, bertzolaritzieri buruz, bertzozalieri buruz. Beste programa bilek entzungo zen izan, hildo barrenetik eiteko intentzino deku. Baina gaur beste gonbidapen batekin. Adi belarriek, gaur be historia, politiek entzuteko esperantzan gatoz. Eta Olam Txipa, gonbidatu hemen dekogu. Eta berari arratsaldeon esan, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Nor zara zu? Bueno, ninaz Juan Mari Areitio el Koro, Abadiñoko Gaztelun, jaizo eta hasitakue. Abadiñoko Gaztelun jaizo nintzen, 1945. Beraz, oindokaz, 75 urte. Maietzin egin biduaz, 76. Daba Gaztelun, jaizo nintzeni, Burgizar Basarrezen. Burgizar Basarrezen jaizo nintzen, da, klaro, hau nik sekule inoneztot esan, baina gaur esan egin biot. Zera, ni amak solteratan izan ninduen. Da, solteratan izan ninduen, eta beren aike ez dakit norran ondinon. Neupen utzen galdetu, da bera bestuzten esan. Baina batai eta bestiei bakizue, olako gauzak entzun egin die, gure estiela be, da entzuten aben, ba, aneusoko mutin zarbazala nire aike. Behen ituen eninduen onartu, da ba, aike barik hasitako esan zin. Beha gure ama nik urte bete neukela, eskondu izan han ausoko alargun bateaz. Ausoko alargun bateaz eskondu izan nik urte bete neukela. Da gero, ba, amaz araxe hon nintzen. Da, hain ze bizizin nintzen, ba, neure gazte denpora guztizen. Arek alargunek eukesan beste lauseme gaztiena be, ni baino 8 bat urte zarregue. Da gero, gure amak eukia ben beste seme bat araz eskonduzan alargunaz eukia ben. Da haize da, haize izen da nire anaizie. Are beste laurek, ba, beren semiek, nik anaizatzen neukizan arepe, o, klaro, txikiten, da bera be aitetzen neuken. Bera gero bain zuen egin die, bat aestalan iraike, arek estilan iranaizak, eta olakuek entzuten die, eta olantzik pasona benik azte den polie. Beha gero pixkapa zentzune hartzen hasi nintzen nien da, horre gauzok, oin ba normala odie. Beha hor duen gogorre guzien. Da ba, holan ibili nintzen. Hau da, jaio, ama bakarrik, eta zu. Da gero juntzinen, beste baserri batera. Bai. Da hori, zuen tero zinen gerora. Bai. Baina, eta gaur kontatu zu lehen lengotaz. Ba, bai, eske hori eusio, kontetie be, gogorra eiten izin jata, oin arte, be, oin ikusten dut kontaute obadala. Ba, posten gara, hemen kontatu zuleko, eta zube tranquilago izin ditzaren dirako. Bai. Eta esan duzu, Gaztelun bizi zinen, orduen zinen, lau anaia orde zeunkezan, bueno, lau, esango anaia, bai. Bost anaia, sei zinen zuek. Bai, sei. Sei baserrien. Bai, sei. Seirok baserrien bizi zinen, bai, Gaztelun. Bai. Bai. Eta biherrien, goxetik, bueno, dino, tumetan baserrien zelan bizi zinen Gaztelun. Ze, dinot, mire, beratzen da berro eta bost esan da, Juan Mari jaio zela, hor bai. Den poretan esan egongo, ba... Ez, hor duen esan... Abainora begitxiten, eskolara iguen? Mesara, da eskolara. Bestela abainora bez. Da duren gora eta pentzeu bez. Eta, baserri bierretan? Ba, baserri bierra, beiz ezein du, ite horren egin, baserriko bier guztizek. Egin gino zen guk. Hor duen baserritzen, baserriko bizimodu esan, baserri utzeko bizimodu esan. Ez egun ongo moduen zerik. Da, jateko, ba, gozeik ezkenu pasetan. Baina, morokile, hartu etez nie, talu etez nie, da gitsi gehiago. Gabonetan, da Gazteluko jaizitan San Martinetan jaten zan zeo zer, oi asko ero, oilo ero zeo zer, baina bestela jateko, jateko bardin egun guztietan. Eta eskolara joan zinen, Juan Mari? Bai, dino, bai. Joan bai, baina dinot, bai. Kastelure? Ez, abadinora, Gaztelune sekul ez da egon eskolarik. Bai. Mendi holan da, beste trainan da egon ziren eskola, bai, abainonez, Gaztelunezan sekul egon eskolarik. Da, abainora, ibili ginen. Abainora, umetan. Bai, bai. Hori, berandu, bai. Berandu arte esan izin gaur. Sei urteaz hasi nintzen, sei urte pasaute, ikes, maietzien enituen sei urte, eta ireilien hasi nintzen, sei urte pasaute. Da gero baintxe, amala urte arte. Amala urte arte. Eskolan, bitartien, baserri bierrak eiten. Konta, apur bat, goixetan zer. Altzeu, bete gana joen, gana jateko ekein, o... Bai, bai, bai, gana jateko, bete zain jo, eta ite horren, da, ba, bihar guztizak eiten genio zen. Bazarriko bihar guztizak, orduan bazarri zen, bihar asko eiten zen, eso ingo moduen. Eta bertzuek no zintzun zain zen lehenen gotaz? Ero zelan, tinot, zezu, kontu dugu, Gaztelun, orduen abainoak itxi bakatzen zinen, eskolara, eta mesara, da bertzuek orduen, zelan heltzen die Gazteluko gazte baten gana? Bueno, ero ume baten gana, zagile, bai, no ba, bertzuek orduen kontu eta radizioi pesauen. Gaztelu guzti zen, gure itxien pentzeu bez. Da, aneuzuen be, gure osabiek, nire jaizote txien, bai. Osabiek, aritzek ekarria den radizioa, beha nik orduko baneko esan, amale urte, ero gehiagoen gonituen. Ordu arte radio zertzen. Eta orduen bertzuek lehengotaz, no da, ze... Ba, hain zer radioen entzuten ituen bertzu batzuk, orduen arrate, arrateko zera duen, handik botata bizan bertzuek eta asko. Da gero, gure ama sanape, kanteta bezan bertzo zar batzuk, markezaren alebarenak, da olako bilintzen zer batzuk, Joana Bixenta, olako batzuk kanteta bezan gure amak. Da, bertzu zertzen banek izan. Bertzu esertzen banek izen, eta gero nik hortik aparte, ba, gaztetan entzuten aden, gurasuek entzuten utzien, euskera galtzen duela. Durengon da, lehen euskera danak egitea duela. Bea, gaur egunien, orduen, gaur egunien ize inopesta beleiten durengon da euskera. Da, joño, nik horie zertu egin aden, raru egitea atan. Euskaldunek izen da, euskera egin ez da euskera galtzen doiela eta nik hori sentiru iten aben. Amabi amairu urtegaz. Sentiru iten aben, da, pentsetan aben, joño, euskera hilaguntzeko, euskaldun batek euskera galtzie, esilik ona izen ba. Da, pentsetan hasi nintzen da, joño, ba, holan lagun artien da kantetako ba, bertzo sar batzuk, beste abesti sar batzuk, da, alba da, noberen bertzo batzuk, da, kanteo alixetie ondo ongo lixekela ba, euskera hilaguntzeko. Nik lehengo zera hoxe deuket. Zera, euskaldun batek euskeren alde zeo zerrin bidabela. Nik hori amabi amairu urteaz ikusi naben. Da, hola entxik hasi nintzeni bertzuek zertzen. Hau da, euskaldun kontzientzizie, umetatik, ja, bihotzin sartute. Da, ganera, raru eda, inoke ez duzten, ni sekuri inoke zer esan, euskaldunek euskera inbiule, eta inbiule, hori inbiule. Espaz ikusten abe, esate entzuten abena esan, durengon da euskera galtzen doiela. Bai, justo hor, frankismo denpora hostien, gerra gede hostien, da, ez, hor duen. Oin, berro eta mar irugoi urte, durengon euskera oso gitzik inga bien. Bertako zar batzuk, oso gitzik gaztiek eta gure adinekuek, euskera, durengo. Da hori, amabi, amalau urtega esan duzu, bertzo, bai. Bertzo gentsuten, karo, lehenengo esan duzu, ama kanteta bezala. Bai, Juana Bixenta hola beta. Bai, da, markezaren alabenak eta holako batzuk kanta bezan amak. Da, bertzu, ba, nik zer zamanek izen, da, gero, barratetik gentsuten itu honek, basarri justapide eta laskagotxe gitorrek, dorrek jo bat doinuek ikesi, da, holantxe gazin nintzen. Hau da, zu izen zinen autodidakta, ez den dana, zeuk ikesi doinuek etxien, irratzi gentsuten. Bai, jakine, Eta orduen doinuek ikesi benik gaur baina harin egiten dituen. Pare bat bidaren zunezkeo bertzu, doinuek ikesi jeneuken. Nik hori behatzi puntuko, behatziko txikizeta, errez ikesi dituen. Bai, Bai. Da doinuek danak. Da zela nik buruz ikesi? Buruz, jakin, Buruz. Ez papel, ez ez ebet, zinot. Ez, ez, ez, zinot, oin eba, bakaztio, internetez, eta entzuden dugu, da, ba, doinu ipini, amarbo, amabost, amazi aldiz, da, eta kantetan joen, da, kantetan joen. Bai, baina. Bai, bertzo bat ikesi buruz, da, baina zuen denporan gatxeago izan. Orduen ez zuen, eolakorik. Orduen, zu bertzo zaletu zinen batez, belenengo euskeri, gure maite zen jureko. Bai, horregatik. Ez da, ez da, lehenengo eta zentzen dugune, asko bertzolari, batez bezuen garaiko bertzolari asko, euskera zaletasun negaitik. Bai. Oriola, eta bertzotan hasi zinen etxien bakarrik, ero, behizik zaintzen dero. Etxien, eta geroan eusuen beste hiru lau lagun, bai. Da, are peba, arekin be egiten genuen pixkat. Da, nortzu ziren, ba? Nortzu ziren, dinot? Ba, arek esokien, gero bertzu eta arek esabien eze behin, eh? Baitxe, geuke, entxe, linoz, ba, oin, oi, bertzu egonan donan, da batak egonan bertzu kantetan dozak eta geu pasien bizu dute, akordan azelan rima bire eskinen ailtzen. Rima bire ezin heldu, ezin heldu, da niko lan pasako naben urte bete behinok ez jau, rima bi osatu ezin ja. Da gero ba iru, da gero alaka guaten lau, te ba bueno, hola entzi. Baina, claro, hori ja, ez da git, gero noso nos, zu plazara, bueno, plazara aldu urduko, zor zerre, dinot, ba, bai. Ero, hau da, zu baserri jen, ma bia mala, ma bosta mazi urtegaz, ella lagun artien, hasi zinen, doinu egikezitxe, ba, bai. Kantetan, ez? Bai. Baina hortik, dinot, esan zeinu, bueno, obetun biot, ero gehiago no, entrena biot, ero zer zeinun. Ba, neure artien ibiltzen, ibiltzen izen, bertzu egeiten, da bertzu kantetan ibiltzen izen. Akordauko zara hola konbertzen bataz, bai, huel? Ba, ez. Ez, ez. Ena zego gorazen. Dinot, ez, ez, batzutena. Bai, baina ez zego gorazen. Baina, zure artien ibiltzen zinen, kantuen. Bai. Claro. Eta bertzuek lantzen da balenok esan dutena rima bi osatu ezin je, da gero hiru ta gero bat laure heldu ginenien, da ni pentsan joño bertzo bate eiki lortzen baijuat, gero handik aurrera erres izango. Bai, ez da nola nixen. Bertzo bat osatu arren bigarrena ibeles osatu ezin. Bigarrena begatsa iezetan zanet. Ni hori pentsan aben, batein ezkeo besti garrasak izan. Bueno, baina behintzet, zeuk bentzu zenun, enbi zenule. Bai. Eta nosa zizinen, dinot, bertso eskolarik eta orduen ez zeuen, badakigu. Bueno, baina gero ba, hortik aparte, ba, tabernara bajatzen ginen, abainora, eta... Bai, zu konta horreko meri. Amasei bat urtea zero, da, han bauzen horan erdi, lauren erabiltzen ez ziren batzuk, tabernan bat trago batzuk jo, da bertzuetan eitea bienak. Ba, bakizu, tabernako bai. Ez doinurik, ez neurririk, ez ezebez. Beha, ekin kantetan. Ekin, ja. Da, olako bazu bauzen, da, arekin hastien da ibiltzen nintzen. Arekin hastien. Da, klar, niaren aldien, onan nintzen orduen, da, gente guzti etxaloka. Hau da, goizetik azizin jentzu txalo jasoten Juan Mari. Bai. Eta zelan gogoratzen duzu horrek, gune, dino, eta baino baten, claro, zenbat, abainon, zenbat, taberna gorduen bezera barketera. Taberna gure inauzen, lehuzen, bosei taberna bauzen, abaino gorduen, bai, bosei taberna bauzen. Da, ni taberna joeteko, sartzeko, hori beste bertzolae bat zui bentzun den hau, da, bilurtu iten zirela taberna sartzen, ze, taberna sartu eskan deon jentie, bertzu eskatzen hasten zan. Bai. Da, kantetako bilurra. Da, taberna joteko ni bihurrez egoten nintzen, bertzuetan egin bihotela eta. Hau da, gaztelutik abainoa bidie, pentsetan kantaben bizule eta... Bai, holan. Da, koare jan joten zinen, da... Bai, holan zan. Da, gero, ba, errome, esatik etxe euskuen da, ban, lagun artien, gero, lagun epe ba, kantetako esatu ustien, kantetako... Erromerijatik bueltan, erromerijak zer izaten zinen, zapatu, domek arratzaldetan, ero... Domeketan, orduen zapatu ikesauen. Da orduen, amazazpi, amazortzi urte zu, gero... Bai, amazazpi, hor inguru. Eta erromenezetik bueltan, bertzotan zu. Bai. Gaztelure ze lagune bat dano goten ginen, trago bat erobieran da dano, ba, umore honien, da bakixu, ba, kantetako, ba, nipe hilu trago egin eta errezeu kantetan hau enorduen. Da ondino be, baserritzen bizi zinen, baserriko biarrak egin, eta ero beste biar bat be baseunken ja, ero ondino bueno, ikesten ero... Tailarrera hasi nintzen amala urtegaz. Amala urtegaz hasi nintzen tailarrera. Ba, zeo zer ofezizu ikesten, torneru, agustador ero, eta ba, torneru hasi nintzen. Ikesten, orduen, maristetan da ikesta bien behar, ni maristara erintzen heldu. Erintzen heldu. Beraz, eta jarra baten hasi nintzen torneru ikesten, da gero ba, hoxen da nire ogibidie, 48 urte arte. Torneru. Eta 14 urte gazazite. Bai. Ja, bertzu buruen. Zer, tornuen aurrien... Tornuen ez zaratara, bertzu ekanuntan ako horretara zibi. Aldemenek ugete zabien entzuten, bertako zaratiaz, dani bertzu ekanuntan ibiten izen tornuen. Eta alako baten dinot biherrien tornuen, baserriko biherra pehengo zen zen, hor dino. Baserriko biherra, ke asko, baserriko biherra dana, telarrien ibiliarren, zapatuetan da, domeketan da, oporretan da, baserriko biherra, orduen ez zan pentsetan oporretan hortizi erjueterik, pentseu bez, hori ezan existitzen. Zuendako, zan, bueno, baserri ingurue, tabernien oso noz, eta tailerra. Guke tailerrien oporrak orduen izeten ziren, amarregun lehenengo. Da gero ama bost, da gero elduzan hilebetera. Amarregun jai ba ongo zan, basarrezen imizan biherra. Ganabuero, animali jarik ero asindariko bat zeunkien. Basarrezen jakin, bezek eta astuek eta horretanok. Basarrezen... Oda, bedarrak, ebei, ziketu, borde... Orduen dan esku zeiten zan, koreinia zebei, etxera burdizen ekarri, da gero bedarzikue zabeire altzau lepuen, eskilaetan gora. Orduko basarriko biherra gaur esan da sinistu bezilegin, zelako esan. Oinarreztu da, mak? Sinistu bezilegin. Oine makinia joten die, baten dabe segiduen, egin dabez bolak, eta hartzen dabez tratorien, da jazta, bai, orduen... Zuek zabai bete bedarrik orde biher. Bai. Orduen, koreinia zebei, dana ziketu, eskuaz bueltemon, dana eskuz, batu, burdizen eruen etxera, eta zabeire altzau, egin esan bedarra. Kontu eta zelako biherrak egoten ziren orduen. Izela zan. Da, alanda, gero, zan du, torneru beste, ordu batzu sartuko zinu zen, enpresan, dinot, ze orduen sortu ordu bezin izango? Ba, ez, orduen amar ordu ikie normal ezeten zan. Amar ordu. Hori, ja, zan dago, Juan Marik, amala zurteaz, da, gero, bueno, guazen bertzotela puraz. Eta, no zase zinen, plazara, ero, dinot, zan duzu, tabernan lagun artien, zan duzu, ez? Baina, noso, plazara salto intzindun. Ba, behitu, banik, hola nibilin zen tabernan lagun artien, da, bertzolari, abaino inguruen da, bertzolari famatxu hartu naben. Neu nintzen, honen nata. Famatxu hartu naben, da, batzuk animo iten inuen, arek, da, meritua arisek, arisek emotuziet. Arek esatuzti, ik bertzolari urten gok. Untxuak ordena, batek zelan ez eusten, zera, ik, hola, bertzon batzuk kantu nabezan, etxuri, bastante ondo kanteko nabenero, ez uste, ik bertzolari urtengok, eugureok, eugureok urtengok. Ego, holan baok, holan baok urtengo joat. Da, arrazoi eukua ben, ez? Arrazoi eukua ben, ze urten zinei, Joan Mari. Da, gero bat plazan kanto naben, lehenengoz, 18 urtegaz. Hau da, ja, 18 urtegaz, lehenengo plazie. Bai, orduen zik urte naben, behinik orduen bezneuken, bertzu, ezatabien, bertzu ezelan amaitu, pentsau idala, zelan amaitu. Da neho hartien bentzen, zelan amaitu, zelan pentsako joapa, zelan hasi betxak izateta. Olan zigi biltzen izteni, zelan hasi betxak izateta. Baneka bat egon durten. Da mazortzi urteaz, anabaino nahi abi esan, etxe batzuk. Etxe feritzaleku onduen, etxe barri batzuk egin abi esan. Dorrek etxio egin abi esan, soloa txiki. Soloa txiki horrek anaiza, lau bostan anaiza, zagaztaku edie, zagaztaku ezien. Da horreteko bat zan etxe egine, etxe egiten ebiten zan, kontratista ebiten zan, darisek egin abezan. Da, klar, Gipuzkoan bibili zan, etxe eginen, Zumarraga inguruen da. Hori zan soloa txiki, Angel Urizar. Da, aba bertzozali esan, da itxuri bertzozaletu zan, da, klar, horrek etxe eginok eta bankuekin harreman egin dizeukitza bien. Da, Lucio Gaviria. Lucio Gaviria esan, ba, bertzuek kanta bezan, da, bertzolaitzei asko lagundu zen gizon bat izan. Gaviri, bueno, Lucio Gaviria eukena pile du, behar ez daite nungu esan, Zumarra inguruku ero. Da, lagun ezien, horre Lucio zelan itxabean bankuen biherra, da, solua txikio bankute horren zeretik ero, ba, lagunek izin zi, lagune hundizek. Da, itxuri horreke Luciok, zertu zen, ba, bertzo zaio bat ipintzeko abainon, zeho zerreiteko, ba, haizek etxi inaguretan digenien, ba, bertzolari batzuk ipintzie. Da, harako zezustien. Da, bueno, banik orduen be, oingo xe moduen ezetzik ezin esan. Euri eitu batena abarkaz, ezetzik ezin esan. Da. Batzuten bai. Alantxik epinia bien bertzozai hoi, da ekarria bi esan Gipuzkoatik, Xepai, da Igarzabal. Xepai Igarzabal. Nik Xepai hain xe zeutuna ben. Da Xepai ba bertzolari hundiz izan, ustapideaz da, basarriaz da, ibiten zana. Da. Beste lagun bat garaiko kapela, baina Juan, mutiletan bigarrena. Hau bestia gero angelero hori gazti hau esan. Baina Juane pertsuetan politikia ben horrepe. Horregaz gaztetan egin bat biderri biltien izan. Askotan. Da horrek politikoan eta ben. Hori plaza gero, plazan ibiltia gero, ero harineu? Harineu bai. Harineu ja pertsuetan ibiltia zinien zuek. Bai, harineu bai. Ezagutzen zinien alkarro. Kapelaz bai. Da kapela etortek ez dutzen, behiz dakit etorreza, enaz gogoratzen. Igarzabal, Xepai eta neu. Hau da, debute... Bai, lagune hundizekin. Lagune hundizekin, da Juan Marik ondo. Bai. Da, abainon, errizien bai. Bertan. Bai. Da, bai. Kordun dugu zuzera. Da, kordunaz, goxien egon zan zaio bat. Grau, egon zan, bedinkazinu, eh? Untxio, da, kordunaz, abade batek zelan botaben bedinkazinu, eh? Da, gero egon ziren, pintxuek. Txorixo, egorzilek, da, jente pilu bat uzan. Da, engein hona egonako zaio moroko bat, Zaio moroko bat, Xepaik eta Igarzabalek eta ondo kanteta bien, da nipioa zeo zerreina benaren kontraba. Da gero, Arratzaldien zan beste zaio bat eiteko. Hone Luzio Gabiriak eta Antzerkize behitea bien. Eurek behitea bien Antzerkize. Da Antzerkize, da baku bertzuek kantetako. Baina, bezkaldu genuen soluenien, da laurek inguruen juen ginen, Da jenti jaurduko jarrit jauen, ba nonan, lonja moroko undi bat egon etxien, azpizen, da jenti jarrit jauen. Baina, zaio bazi jaurduko etorrezan aguazile, txapel horri zaz, dezautzien Luzioia. Ez da bela ezarretierik. Alkati izan da bela, ez zelik ele ezarrein. Da, kabo, haitziak kabo zan gure, Hoda, Arratzaldeko zerbi. Hobi, ba, Juan Mari, pasetik. Lehenengo bertso zailuen, eta ja, zentzuria, Juan Mari. Bai, holantzik izen zen. Ja, polizik jatzetik? Bai, bai. Holantzik izen zen. Da, ni parte batera, postu inintzen orduen. Arratzaldien kanteu biherre zizietiaz. Postu inintzen. Bale, oin pregunta bat. Eta orduen, karo, alkati frankiz izango zen. Bai, bai. Da, zer, segatik ez zuen itxi, euskera zalako, euskera zalako, elo bertzen. Euskera zalako, ez gukeko xien, ez errezan genduleko eta horregaitik ez zen, ez padase, ba, orduen, bertzola ezek eta euskerek ezabien entzun behin gure horrek frankiztok. Da, hori, Juan Mariri, gainera, bihotzin min, ezan da euskera ikotra. Bueno, bai, jakine. Ez? Eta hor duen, lehenengo zailoen, bueno, zailo erdien egin zainoen, lehenengo guen, debutea amazurtzi urtegaz. Aurretik, bertso zailorik bauen abainon, ero zu joeten zinen, bertso zailorik entzien, akorduen dekozu, ero inguruen. Enik aurretik, urte batzuk aurrerau, entzun dedeket, ustapide eta basarret etorten ziela, San Blasetan, kanteta biela. Beha, enik ena bezekule horrek ikusi, horrek. Da, Xepaipe bai, Xepaipe kantoen lehen gagurrien ero, hemen lehenago egon eizela, badira hogeita marrute, abadinoko anai arrebak, zer moduz bizitzaete, akordetan dago ize bertzu, bota bela, Xepaike lehenga horrien. Hau da, ja egon da, eta joan akordetan da, oindala berro eta marruteko bertzu. Hoxe, holen zikantoa ben. Oindala, klaro, zure debute, oindala berro eta amazazpi urte jentzen, amazurtzi urte gaz. Hirurogei, ja. Hori, ba. Eta esan du 18 urtegaz lehenengo hori eta aurretik abainon esan eta honek nos kantoko egin ba San Blastan zer gerra aurretik ba bai gerra aurretik eta hostien behi huel bai bai hostien behi huel bai kantoko abi ja zuke zeinu zutu es eta orduen zu ja kapela zeutzen zeinu aurretik eta 18 urtegaz lehenengo plazin da gero zelan da gero ba kapelas da ibiltzen nintzen batera eta bestera Kapelaz, gero, txoalberdiaz dabe, bai. Txoi, jorretako, txo. Bai. Da beste bat, mainerik guen Martitegi, Julian Martitegi, abe, bertzolai politxezan, hemen bizkaiko txapelketetan da, bastante ondo biltzen zana. Eta, zer biltzen, junta biltzen da bertzolan, ero plazarik plaza biltzen da. Ba, nun baiten jaizek izeten zienien, deitu jozuen. Deitu jozuen. Ditu, bai. Hemen inguruen, ero, Bizkaia? Emitze, Bizkaia inguruen. Durango inguruen, gehien bat. Eta horra zizinen plazak eta egiten. Ba, bai. Hori izango da, iruro eta bost, iruro eta... Ba, nik amazortzi, nik ogei bat urten duk esen nien. Ogei bat. Da gero ba, soldau. Soldau jontzinen, ostien. Bai, bai. Soldau eta urretik ibili nizen, apurtxo bat bertzuetan. Apurtxo bat. Hori kapelaz da, honekin... Da, ondino Gaztelun bizizinen, esan dugu. Ba, bai, jakin, eh? Ni Gaztelune, hogeita sortzi urte arte bizizin intuan da. Hogeita sortzi urte arte Gaztelun. Eta bai. Bitartien soldeuskara joen, bai. Plastan ibili, torneru ibili, bai. Da etxeko biherra gaiten ganera. Bai. Horrek itxi ezinik. Horrek, derri horren bizien. Eta gero, dinot, momentu baten, ja plazak hemen inguru, baina ja bizka, etzu, zezu ibili, jesauz, Lopategigaz, Amurizagaz. Ba, gero, bai, eta gero, soldautzara jonezten da. Konta konteu, soldautza. Soldautzan be, bueno, soldautzara be juen ero, eru ustien Afrikara, Sidi Ibni, hanin pernuko zulu baten. Da, han be, toponituen lagunek, hori Josep Andoni enbeita, haintze toponaben, egun baten. Josep Andoni enbeita da, enbeitataren gaztiena. Moisesen da, gaztiena. Ez, Jonda gaztiena. Gaztiena, Jonda. Bueno, Josep Andoni da... Bai, dori Josep Andoni ban topuna ben, da baten akorda zanago, kampamentu bat, kantina moroko, taberna bat egon kampuen, da, haintze borduen, betra gotxo batzu gine, da Euskaldun pilua, Euskaldun morrodu egon ginenan, da, han beba bertzuetan enbier, betra gotxo batzu gine eskero, da, gane, enbeita ba entzutezu esan, da, han be, ibili ginen bertzuetan, pixkat. Hau da, Sidi Ibnin Joan Mari Aritio bai, bertzuetan inau. Bai. Hori nik ezin nik esan. Da, batenako horta, baintze, kantina onduen bertzuetan gabizela, puntuetara ero, ibili ginen. Da, nik, nik, ba, zeu zerrezan bihar da, puntuetan, hirugarren puntuero, Euskalduna garela ez itxi astute. Ba, nip, ba, zeu, da, Euskalduna garela ez itxi astute, da, Josep Andoni kontestuten, gu hemen dihungo gara burutik eustute. Orde, bizo gaiten zainoen puntuke. Bai, puntuke. Bertotan bizo gaiten zainoen. Bai, bai, bai. Eta Sidi Ibni hori be, badaba, ez? Juene, no, dinot, normala, normala. Baina dinot, Gaztelutik urten. Inoz ingurutik, bai, Bizkaia inguru nibilitxe, baina derrepente ipintzatxu Afrikako puntan, han Sidi Ibni. Bai, Euskaldun koabri ditzelo. Eskerrak, eskerrak, ez? Taldi politi zainoela, eta bentsen bai, bertotan, da... Bai, bai, bai. Da horren, gipuzek eta bertzu asko guztien jakienak, eta aitza biena, bai, bozenan, gure hartien. Zen baden poragon zinena, Jomari, jakinar, bada. Amala... Juen eskarenok, ba... Ba, nik nituen amala hilabete pasau. Juen da... Etorri barik. Juen da etorri barik. Amala hilabete pasau. Da, ala biherrik, ni barredo be, hori ez da helduko, baina soldo juen biherba nauke, arase juen gonditzeke. Ze, hane, diru ebe, urri eukin genionguk. Diru, urri. Oin beasko ez. Oin beasko ez, orduen bapes. Da... Han nahiko merke pasetan genuen. Nahiko merke. Zer, hane ez hauen ezebe, errezien hauen taberna boroko batero bi, dara ezen joen da lan zin berizien da xo batero, eta kuartelien bertan bat bukailo xo batero, beha dirugitzi azpaso genuen, gau soldautzia. Da zer inzaino esan gero, martxak eta horan, eskutzek ez dakit inot. Bat ez be... Ha, martxak eta guardizak eta inundien lelok edesak. Istruzinu ikesi. Istruzinu, eh? Eta gabetan bertzoten. Bueno, inoz bai. Da, istruzinu ondo ikasi berzete zan. Da, kristona pastan genu zen. Da, nahiko bizimodu. Arek, seguramente ere gotuko abela zure euskal zena handitxun gabela, ez? Zure euskal derrita zena handitxun gabela. Ba, bai. Inoz. Bai. Beti. Bai. Hane... Gero bauzen, hane, ondarruko bat eta ari zeruko argia, eta orduen ez da zeruko argia zen, orduen argia izango zen. Ez, orduen zeruko argia. Da, horrek errebistok eta bieltzutzi izan, da nip irakurtzen ituen, tan bebertzu eta etorten ziren, da, holan, ondo. Orduen, gabi zerbetan, irurogei garren, irurogei eta bosti... Zei ero zazpi eronizten izan. Orduen nortzuk ibiltzen ziren bertzutan. Niñot. Orduen bertzuetan. Nortzuk ibile zin plazari plaza. Niñot. Gazti. Ba, kiputxek horrek, ba betiku, gorrotxatei. Bueno, gorrotxatei be, soldo onzan eneuaz batera, beha onzan Melillan. Melilla. Da orduen ba berzola ba bueno, Agirre ta Laska otsegite Lizaso ta Laska nota basarrite ustapide horretan. Bizkaizen ba Lopategi Azpilaga Mugartegi Arregi. Arregi. Da honek etxo Alberdi lehen esan duten Ameñeriko Martitegi, da gero Pujana Artizakuek. Basilio. Bai, Basilio, eta bueno, pilu egen behitarrak. Behita. Eta gero handik etorri zinen, eta barriro plazetara. Ba, sal, denpora, ego, denporale baten elitzen ibiltzen. Denporale baten nahiko gitzi, ero bape elitzen ibiltzen. Da, handi, soluzatik etorri pare bat urtea, beste izema temporara, zera egun baten ezea dituzten. Alfonso Irigoyenek dituzten. Ba, ni bertzuetan egiten dutela, eta zera eta besti eta Deustun Unibertsitatean ipini bidabila bertzo zaio bat. Ipini bidabila. Da, berkun gona zen da, ba. Ba, bai ez zan bihar. Nako hortan az, motorra eukina lanbreta bat, da Bilboko gane, zubi baten ganera egun izen motorrien. Nako hortan az, zubi bat eguela. Hain ze zubi zen izi motorra, da Deusture oinez unintzen, unibertsitatera. Da, hain ze bertzo, enbeita beha ez da Ionero, Abelero norzan, da gero beste bat, Intxaurraga, Zeberi jokue. Juan Inazio, Intxaurraga. Da, unibertsitatea, bertan ebilen abogoik ezten, da hanen genuen gero zaioa. Da horra zizinen barriro bultan. Bai, ordu entzik hasi gintzen atzera, ba, Alfonso Irigoyenen bitartez, Aizen laguntzaz, ba, beti bilzan bertzola, ez ebultza zen, da, arisek eta ni nuen barredo. Da, nik egero beste bat zupu, bai, ze bizkaizen orduen bertzola, ez hori zen Lopate jazpila bat ibiltzen ziren, bera bestela beste egin horre zegoen. Lau, Amurisa ez da ekarzela nago zan iguel. Ero, ez da, bera nik Amurisa ez etu naben, karzelatik etorri gero. Ez etu naben. Ero, ez entzuti ebanoken, Daren bertzuek irakurrik ekantegu, bai. Zamora karzelan egitea bezan bertzuek. Bertzo pilo itzela idatzia ben karzela. Danik gehizinak eskuatzen nituen, baten ero bestien bitartez, gehizinak eskuatzen nituen, ikaren bertzo papelak. Eta zuia, ba, esan duzu, Deusto Alfonso ditu, eta barriro plazara. Ba, bai, bai, ero, hola, nasi gine. Baina, ja, ba, bueno, beste bai, gogo bataz, ero, ondino, bai. Zelan internetan zeinun? Enterneu zeinun, egin, etxien, zeure... Neure era, neureketan. Bai, bai, zeugaz. Neure serien. Bai, hor da. Makin jena hori pini. Ekin jekin. Ekin jekin. Bai, holan zan. Baina plazak ugaritzen hasi zien, ero... Da, lehen esan duten esatak hor dugu. Hori, zereku egin abenien, hori abainoko lehenengo zaio egin abenien, Igarzabalda, horrek Luzio Gabiriak eta are gura bien niri laguntzie. Dakor da baten zela nire ustein Gabirire, hor Gabirin egiten da udabarri zen osinalde sariketa ero txapelketa. Zapasun da finala, Jomari. Bai, ez da. Ba, egin zan bigarren txapelketara ero irugarrenera niri eru ustein. Osinalde kanto zainun. Bai. Egin zan bigarren ero, irugarren ero zan. Da, ara zer ustien Igarzabalek eta. Han be, zeo zela meitzete... Han nortzuk egon, akordetan, zara nortzuk egon zien zugaz kantetan, ari, orduen gaztik, hor sinalden gaztik eruten zien, ez? Bai, gaztik, dortuen, bai, orduen gaztik eruten zien, da, ez naz gogoratzen nortzuk egon zien, orduen Gipuzkoan gaztik pilu hau zen. Honek, intxe ustik, mordu, ez da, ino, zerak, hori Florentino Goiburu, bai, ange, Iraola, aninguruko, mordu hau zen. Mordu zen. Da, da onak, danak. Ba, guraldien ona pintzat. Da, haintxe kantona ben. Sinalde. Eta gero, bueno, esan du, Alfonso ditutzen, da barriro hasi zinen bertzotan. Bai. Da, ja plazari plaza. Ba, bai, orduan gero, arrezkero, ba, gelditu barik. Da nortzuk, ginen, Mugartegi gaz, Lopategi gaz. Arregi, Azpilaga, hori, Intxaurraga zibildin zen bastante hor pare bat urtienero. Intxaurraga zemena inbalekuten ibili ginen. Hori zenbat urtegaz, 25, 26 urtegaz? Ba, bai, horri inguruen. Bai. Eta zenbat plazak ingo zenuen zen urt, dinot? Ba, pare bat hilien eroztakit, dinot? Ba, hilien pare bat ero, bai, igual, uda partien da, bai, hemen inguruko erminketan da, kantan genion. Bertzo saio asko goten zan? Ba, bai, bastante. Bueno, saio, ero, ez mesausteko... Bai, mesaustien da, bai, herriko jaizetan, adibidez, horosketan, estantizeuetan, Da holan zik, arrian dizen du, bai, Santa Mainetan. Eta gero, ja, behin, badakit, jesuitetan ibili zinela, bertsozkola modoko... Bai, hori zan... Orduen bertsozkola gondino ezien, baina, bueno, junta bitxe zinen bertsotarako, ja zen bat urtezu, Juan Mari, hor. Ba, eskondut laster izango zen, oetan marbat urte. Eskondu, esan duzu eta beratzi gara eskondu zinela, da izorretara bajatu zinen, ja. Bai, ba, oetan marbat urte inguruen, guruaz, euken ginen hori durungoko jesuitan hori eskolioi. Hori eskolioi pinia ben, zerak, Marisa Barrenak. Bai. Marisa Barrenak. Marisa Barrenak, honi, elgezuaz daukia ben itzurien, nun baiten ikusi ero ezautu ziren, da ba, elgezuk eta gure leukiela baolako eskola moduko bat, ba, bertzuetan ikesteko ero zertzeko. Da Marisak ez uste niri. Da esan zen, bai ez. Da zapatu hartzaldan egote juten ginen. Da nortzu juntetan zinen. Ba, maila bitike kuadrilie, elgezu, da beste bostero zei lagun. Da gero horrek matizeneko zerata, hori zelan esan dut? Arrinda, andra bat, arrinda. Da ba, kuadrilik hori zera, jo naurre Bilbotik ero etorten zan. Da ba, juntetan ginen horre sortzi amar balagun bai. Zer zenuen, bat-ematek irakasle, ero bat-ematek aia gizte, bueno, ero danok... Ba, neu egon izan, maizu moduen. Zeu maizu. Ba, neu nizan moduen. Da, bola, han egiten ginen, ekin egiten guntzen bertzuetan. Ni pa zeo zer esaten utzien, zelan egiten zan, ero doinuek, ero zeo zer, ba, hola, ne, ibili ginen. Gero bertzuek, azte bitatik, idatzite bekarta bi esan, idatzite be. Etxeko biherrak, bihel dute orduan. Bai, holako zeo zer. Da gero da, ez da izen baden por ingo gendun, maia urte bete bat ero gehiago ingo gendun. Da gero ba horrek elgezuk eta ba, bertzu esan haitzen da honen bakizien. Ia bertzu esan haitzen da honen ondo egizien harek. Dezan zien, bueno, hai, zue bertzu esan haitzen da bakizio bai, da ni hemen alpernezak. Da, alantzik izi genuen. Baina, jarraitu ba genuen, oba. Jarraitu ba genuen, neuza BMS-e gaganta izango zen. Da gero zer zainoen, barriro bakarrik... Bai, gero barriro bakarrik. Zekaro, orduen... hori laro gehiagaren urti izango da? 79-80 izango da? Hor ningurin ibili zinien? Ni gogetamar bat urte gure nituen. Batzu gogetamar, iruro gogetamar bostien. Bueno, barein da, txapelketara, zure txilerengo txapelketia? Dino, bueno, osin alde esan duzu zain egetien. Osin alde, da gero ez teipa gero maila bizin azizien hor gaztiek txapelketa batzuk egiten, bigarren mailakoen dako. Bigarren mailako indako. Bai. Gaztiek ez, zean gaztiek ez ziren ape, hainbate kantoa bien. Baina zan bigarren mailako indako. Pinia bien. Da lehenko urtien irebazia ben, Jonen Beitak. Jonen Beitak bigarren mailan, orduen. Bai. Da bigarren urtien niri emoztien. Zuri emoztien ez zeuk irabazi zenun. Alan, da. Jonek irabazi eta zuri emon, ez, bideok irabazi. Jonek irabazi, lehen urtien, bai. Da bigarren urtien niri emoztiela. Bai, baina zeuk irabazi zainu, Jamari, hori argitxi. Da. Orduen bigarren, bai, maile bin. Da gero, iru ipentzote jabiezela, iru urtien pentzote jabiela. Iru arnien elgezuk irabazi aben. Errikuek. Bera, elgezu. Et hori, Bizkaiko txapelketak eta ditzen zin orduen? Keba. Ez. Keba, ez. Ez. Aurrerau honek Azpilak eta Lopategi eta ordu irebazitzen ziren Bizkaiko txapelketak. Lehenau. Lehenau, asko lehenau. Hori, maila bi gazti ipinia bin, ba, gazti egite Bizkala untzeko. Eta, zuk Euskal Herriko txapelketan parte hartu zainun? Bai. Eta aurretik. Aitza, konta. Aurretik horre Gipuzkoan egiten ziren txapelketak... Hori ni intxaurragaz dibilin zenien, Xepaizarik eta Iria Zabalen, da Ainorgan bebai honek Jose Mari Aranalde peipintia ben, honako sarik eta bat, beste batene Zaldi Binero bai, hor hartzan berri sarik eta ero, da hor hainbat txapelketara joeten ginen, intxaurraga eta bizo. Orduen isingo zan ba, hemen, ondino, Gaztelun. Ondino, eskondu barik, Eskondute, ja. Eskondute, bai, eskondute. Ja, izorretan. Eta bai. Kotxe hartut, Bai, bai, intxorra eta bizokuten ginen. Da, horra inbat txapelketara, horre iria zabalera, xepaizari getara, iguele urte biruen. Da, horra, aranalde, ainorgara bai beste, pareba biderrero. Orain balekuten. Hor zer inozuen, deitu inozuen, torri ero zuek, ero apuntan bitxinien, ero zer. Ez, ero jakiningo inune, intxorra gazan maizuen. Maizuen. Da, arek, bueno, ea, intxera txapelgeti eta junen bizu, dolan juten ginen. Da, kantau. Bai, bai, klaro, kantau. Sekulena ben, ez herri irabazi, eh? Beha, no, esan duzu, maile biku irabazi zen. Aixe, aixe, aixe, aixe bakarri, lehengu eta azkena. Bueno, baina nik badakin beste final bat zelena Baina zu bazauz bizkaiko final bat emekan teute. Bai, bai, bai, bai. Inot, harriagan. Bai, be hor duen hon baino bertzola egitxio hon zuan, eh? Ordu... Baina oingo beste gona egitxengo ziren. Etxakiat, etxakiat. Inot, hor zelan egin dozu saltu, ba, txapelketa, bizkaiko txapelketa. Orduen araba eta bizkaia egitxengo zan. Baina hor duen ja... Araba eta bizkaia, bai. Da zen bagaren urti egitxengo zan joan berikitxio gara. Laro eta zei? Etxekat idearipe. Niri hori urtien zeroia joan egitxeatak. Eta zen bat txapelketa zelan egitxen zan zin... Kanporaketak, semifinala... Bai, bai, bai, untxe egiten dien antzera izango zuan. Kanporaketak eta ba, azkenengo zera, pa, zera, Bilbola. Da Bilbon, hor, nortzen, Amurisa, Amurisa esan egon gorduen. Lopategi... Bai, bai, bai, Amurisa gero, bai. Lehen lengotan ez iguen. Txiplaz, da honi jasartut dugu esan. Txiplaz, da honi, azteko gongo zuan. Azteko gongo zuan. Azteko gongo zuan. Gaur, ondino... Mugartegi, Arregi, Azpilaga, Lopategi, Enbeita Arrak, horrelano. Horrekin, lehen zaudetan egin txaurra horrek itxin joan. Ba, abogau egin zuan, da, bertzola ez itxin joan. Bestela politio kanten joan horrek. Eskolatik ondo, da, politio. Da, beragaz, buelta asko, monda, Gipuzkoatik, eta beragaz asko kanta. Ba, ba, asko, ero, horrez etxapel getatara. Horrez, ja. Da. Ba, akorduen eukitxio, eh? Eta... Esan dugune, Bizkaiko txapelketara presentau eta preparau bier? Preparau inzainun, ero beste bueno, preparau ba, beste barik, ino, eh? Inoz bai, hau justok eta Kristina belagantzuztian, horrek animo ditu, zuke zer batzuk egin bizonk ez ba, saio batzuk eguaz da, Bizkate txapelketarako, zertzeko, da, zetako, autola antzera izango da. Ibi, eta, esan bai, inzainun. Ba, horrekin initu honok zer batzuk. Claro, ijorotara, irurok ijorotan. Bai, bai. Da ba, holantzik, preparau ba hoxe, justo da Kristina zer batzuk, eta neure hartien beba beti, neuk puntu ipinite, neuk erantzun da holan. Bai. Da zenbat bertzu idatzi oso, Juan Meri? Idatzenik hainbat idatzi joaz. Da... Gaztetan hasite. Bai, gero... Gehizienak onan bertzo batero bi. Bai. Bertzo batero bi, bertzo banakak. Da, meholan bestela bertzo sorta luzerik eta ez. Bueno, batzen bat, bai. Bai, bai, batero bi bai oso gitzen. Dinot, jortako horritzerik atutekoek. Bai. Bertzo berri batzuk bai. Nahi dituzke jarri burutikana aurkitzen espanez hilbarri. Bai. Horrek, guke irakurri eta kantute, guz mile bider. Bai, bai, bai, bai, asko ez. Eta hori, bertzo, eta gero, bai kantetan zainun, ekitaldizitan eta bai kanta izan duzu, ez? Ba, ongitorrizitan. Bueno, pilo bat. Bizkaia guztien ebiliko zinen zu. Pilo bat. Entzun dugu, berango, bai, bai, eta bai. Hori zer, gaztetatik sartu jatzen hori arra, hori abertzale... Bueno, ba, bai, hori ba... Denpora gogorrak behizu bai, zien, bai, eta... Eskerra abertzali eberri bat asun eta sortu zienien da, bai. Hor duen, geratu barik, hor duen. Ba, izurreta etorri nintzenien, ba, honek, ba, orduen zin laster sortu zuen herri bat asuna. Bai. Da, honek, Mikelek eta ba, zertuztian, lagunduztian, ero, animo ninioan, hor sartzen. Beste lan ikenek izan, eskerra bertzali eta eskumaga bertzali, zertzien asko enek izan, Zu euskerin alde egiten zainu, zu, bai, bai, gazte, bai, gaztetatik. Bai, da, gero, ba, hortze, eskerra bertzali, Eta... Zerkantza zeinun ekitaldiztan, ez dakit durengo, ne... Deitu jozun, jomari torri eta pare bat bertzo gante, ero... Bai, bai, bai. Mitin baten bio, ero... Hau urten dakartzen dati, ero... Olan, mitinetan da, bueno, pilo bat, baten Amurisak ez eustan daue, esan enbizu bat ez toke, neure buru esertzi harren baina, ez eustan... Nun izan lehen guen da, ba, etxea da, nun Gipuzkoak etxea zeileguten beba, preso bat etorrezala, da, ba, han izan intzuan. bestien, bestela da. Handik urren guen be, amurizai. Nun, lehen guen bizibiliaz horretzea, nun bebertzuetan da, bai, bai, de. Jode, ipeste zaio debalde iten da benik, etxia de hongoan. Ez eusta maten oizia. Bueno, baina, zuri... bueno, posik. Zuri deitzat zuen, da preso bat etorri bizala, da zu posik anteo, oin bekanteko zenke, danak etorriko balitzek ez. Posik. Eh? Bai, bai. Eta... da baten, bueno, hau beha, anedota bat, da baten, Eibarrera dituztian, presoa datorrela, etxea zenbat urte barruen egin, gantxegiero, pentsatu gela abizena. Etorre zuan. Da ba, joeteko, Eibarrera bertzuetan. Da besti ez dakizila onion norrezingo dan fijo, baina baten batek harriko da bila, eta ba, joeteko. Sortzietako untzadako plazan. Bueno, ba, ni betiko moduen, sortzietak amargizioen, untzadako plazara. Haile honitzuan plazara, eta jente piluan ekioskuen, aurrien, isili danak. Gildi, isili gira. Joina, hau, harina basietu pasera, eta beha, gure jente izeteko isilik eta formaduzela pentsone joan. Da, hain zen eguela, gorrotxategi. Ba. Juntau ginean da, joina, hemen zer dak eta andra bat handa, galdetu guntxane, hau zer da bata, hau manos limpiazeko, manos limpiazez. Hor beste erakunde bat egon zuan, ba, eskumakuek. Ez jazen lanzan. Gestopola pasero. Bai. Gestopola paseku ezen zera da. Konzentrazinue. Nik hauen gorrotxatik eta gizu. Guza tabernara. Baina gero kantako zuen. Joan ginen tabernara teran genuen ardo bana. Da joan ginen da ia plasi utzi joan. Da, orduen hasi zuan gure jenti batzen. Da, zenbat urte kantetan olan presuberit? Bo, asko. Asko, ba, hasi orduen, da, ba, untxarte. Bueno, azkena zurala biri kantatzen. Bai. Zurala biri kantatzen zuen azkenea, guen. Bai. Posen horri kantatuko zen nigu. Posa gazanak, baina horrepe zor zer, ez? Ala biri kantetik hartzen ati urtean deniz zer. Bai. Posa isimiko. Hoxe. Posa postu danakin, da, alabiaz gehiago. Alabiaz gehiago. Bai. Baina, bueno, oindala gitxi, behi bilizara bertzotan, ez duzu ondino bertzu itxizuk, jarraitzen duzu. Bai, etxatak asko guztetan, baina sufridu, ba... Sufridu ero itxin duzu, ero... Bai, sufridu tekan era ezin. Nik ja ezin joaten bertzu bat ola nazitza maitu, bai, batzuetan ondurtetu ustepea gehienetan txartu. Ba, ola nibiltekotan, uinganea gure inek aste zauzie. Lehen ni hasi nintzen nien etxeoan, Bizkaizien irule bertzolari joazen bakarrik. Da ba. Baina oin dauen beste gazteaz, nizetan ibiliko nopa. Etxo me ez iru. Eta nik esangot gaztiek esaten da bina, oin dala gitxik kanteo gainun, gaztiekin txapelketi taldekakue kanteo gainun algortan be, akorten zara, duenoko gazte bigaz kanto zainule, pago gazazari gazkantabe, narek mutilek zenbat, amazazpio mazortzi urte, eta Juan Mari gazkantetia ilusinio ondio bazen eta hor duen be Juan Marik itzelezko zailu gota uzkun algortan, akorten, za? Zu gainera algortan, hau histori jebe, algortan egin dabe bertzo maratoia, bai. Jaiztan, baina horren sorburue zuri eta txiplazena. Bai, holandu gori. A ber, da zelan izitzen hori, zuek. Ba, zelan izitzen, ba, zania zizuetan, ba, juten ginen da bertzuetan, da gero, ba, bezkal hostien, ba, bertzuetan maizien be, da gero, joen algortara, da taberna, hasi ginen bertzuetan. Da ekin je, ba, algortako taberna guztize paso gino zen, bertzuetan. Eta. Urte bat erobiten da, holan txiko sortu zuan itxuri hori, maratoi hori. Bai, oin behiten da behar, urtun da behar bertzulari bi, bueno, lau urtun da behar, da gero bi, eta oin dala gitxi, homenaji inotzuen algertxon. Bai. Neu egon itzenan. Bai. Urte askotako biherra gaitik, ez? Olakuetan zer sentitzen da. Nahiztazuk esan ezein joan lemenezi, bueno, da guzti dugu baietz. Ba, jaso posi, baina sufriute. Sufriute. Etxo, meheziru, hainbeste sufrietzeik, horretarako. Baina, Juan Mari, zubertzotan gauza askoen jesu zederrak, eta beti sufriu zein joan ingo. Ez, klaro, bertzo bateko ondurtetu anien, gozatu, gozau itendok. Beha, txart urtetan duan nien sufriru, eh? Ni bertzo saioetati makina bidar etorrenok, baina triste, da erne gaute. Makina bidar, eh? Juen da, bidani geinez. Da bidani geinezik, sufriru iten dok. Baina lagun asko inozuz bertzotan zuk. Ba, bai. Ez? Zenbat lagun inozuz bertzotan zuk, dino, da zitsi plaz, pilo bat, Xavier Muriza. Pilo bat, bai, bai, duda barik. Hori bai, baina, baina oin lehen be sufriru iten joan, oin gehiago. Así que da guk oin begu zu gustora entzuten zaitugu. Bueno, ba horregatik besaten dozuenien ba joanen bihar. Joanen bihar baina. Baina kostata, eh? Kostata. Eta zer gehiago kontako zenke anekdotan batero zure bertzo ibilbidekoa. Nino, te apur bat erun gaitu zuhumetatik oin arte, gu badakiko bertzolari ona zarela. Ze guk entzun zaitugu, da zu gazkanta dugu, da guretzako plazera hondi bat da zu gazkantetia. Ezer aldatuko zenke? Tinot. Ezer aldatuko neuken. Ba, nik gaur beste jakin izan bane joan, bertzuetan hasiko nintzuan. Baina, alegin joko nintzuan, gehiago. Enter nau. Bai, irakurri, batez bi irakurri, zinik euskara aldetik nahiko pobre bilno beti. Nahiko pobre. Beste bertzolari batzuk nahiko etorri egon dizioaz da, hizkuntza aldetik, aberatzeuek ikusi joaz asko. Nik uste dut hori zuk uste dut zule, ez? Zu oso, zure euskari oso aberatza eta oso politiera Markelek guben grabetan da Markele buruaz baitzat. Ba, nik hori... Guk ezagutzen zaitu guno badakigu zure euskari oso aberatza eta oso politiera. Be horre gauzo nobea jaketia oso agon duen, da nik gehiago alegin joan izan, da pentsan izan, ba, gehatu benizioan egin bertzuetan, ba, esatzen da, telarrien, biarrien, da bertzuetan. Best basuen bertzuetan, bestien bertzuetan. Nik pentsan joan, oino, makina bat alegin egiten joat, baina gehiago imene joan. Gehiago imene joan, nio, elpiskatu bi esingon izan. Eta hori aldatuko zuke, ze bezalan bizitza oparo bat egin jozu bertzo, nino, zu gazetan hasi zina, amazortz urte gaza baino, baina gero final batera aldo zara bizkaikuen. Bai. Eta orde nino, bai. Gauz asko motzuz bertzuek. Bai. Dibili basko inok, da errezek eukera asko emostezak bertzuetan. Nik ezin jo bat esan, enazela izen obie, ibili enazelako. Ni zazo baten asko ibili nintzuan. Asko, horrukte batzuetan. Nik eukin jo bat eukerie bertzuetan ondoiteko. Ondoiteko. Baina, lortu espai joa, pa, kapaz izen enazelako. Baina, nik hori, hola, nik beti ikusi joat, eh? Eta badeko zubertzorik holan buruen kantetako gogua zauzena, ero ez, zuk ikusi, eh? Bai, bazekaz bertzuen nik gogua kantako. Kanteo pare bat, bueno, zuk uruzune, gu Juan Mari ariti bentzuti, baina plazera handi jaurik ez da gilongoan, momentuen. Bueno, ba, lehenko kantuko dozenok, gure alaiz, etxetik juen zanien, da, egun gogorra izan zuen. Da, ondoreko egun epe gogorrak izan zuen. Da, orduen egin joan bertzo bat. Honan izan zuen. Ene alaba maitagarria, ene alaba kutuna, utzi zenduan familia ta, utzi zenduan laguna. Urtarrileko zapatu bat zan, arratzalde iluna, gogoan daukat etxetik alde, egin zenduan eguna. Debe emozionetan, Juan Mari, ikaura entzutiaz. Juan Mari, bai, ontsa, zure sentimentu bertzotan asko bertzo bidez adirazi izin dozuz, ez? Dino, zuri bertzotan urtetan jatzen zen, ez? Zelan? Dino, zure sentimentuak adirazteko modu bertzu izen da. Ba, bai, klar. Zure alabiri kantatzen zuz bertzuek. Bai. Ni badaki, kartzelan egon da nien mile bertzu kantatzen zuzela, irratzien bestien, badaki. Bai. Orduen bia eskape bat. Bai. Baina kantau beste bat, gure guzu. Gero beste bat, eiar jaio zanien, orduen menizua zen bertzo, batero, biero, lauero etxea zen bat, behoin, bier iruzekaz bakarrik. Esan gu, eiar kartzelan jaio zala. Bai, kartzelan bai, neuen, bai. Bai. Orduan kantan egin izan bat. Eiar maitia zuk bertzo hause, kantauko dozu beinola, euskalduna naiz frantzesa, eta ez naiz espainola. Mundu ontara etorri nintzan, olako urre sinola, Euskal Herria salbatzearen, ama kartzelan dagola. Euskal Herria salbatzearen, ama kartzelan dagola. Aita ta ama kartzelan eta, susortu zinan mundura. Susara gure itxaropena, susara gure ardura. Gau ilunean argi egiten, daben izarre derrura. Edarra gorik ez dagolako, lurretik eta zerura. Edarra gorik ez dagolako, lurretik eta zerura. Nik bertzo hauek urrezko letraz, behar nituzke idatzi. Ia norbaite kantatzen ditun, nunbait bihar edo ezi. Ieslarita euskal presoei, aupata milan gorainzi. Eskerrak eta bezarkada bat, eiarri eta alaizi. Eskerrak eta bezarkada bat, eiarri eta alaizi. Baiko zu besterik kantetako dinot. Horrek bertzuek kantu zein zen, eiar jaio zen inkartzelan. Zenbat bertzo kantuko zein zen zuk? Bueno, zeuretara, zeuretara, eh? Bai, bai, ez holan asko zaripez, eh? Ez, ez, ez. Lehen bezan joan, ibertzo, idatzile bertzo asko ez dut alein. Eta bolo, goxe, baneka bat. Baneka bat. Ba... Gero, lehen etxuan, nik esan, baina nire zaletasune izendok, ba, oinezik ezin hau enetik ez jau, perretxikotan eta eizien. Eizan bakasan. Horre egizien duzen nire saletasun bizek. Gazte-gaztetatik azitia. Eta ondino be, badakit joeten dela. Ba, bai, bai, ondino nahi bilten. Argile, urte, eguzkile urten orduko, Juan Mari, bai. Mendile nahi bilten dela. Hori. Eizean da perretxikotan, oin bekarretzen joat. Eta denpori nondik eta gaten itxin duzu, Juan Mari. Bueno, ba, torneru, bai. Perretxigotan, eizan, ba, bertzotan, seme alabak. Domegetan. Horrek ez tozu zitsi. Horrek ez tozu zitsi. Ez, ez, ba, domegetan da ba, hortxe. Domegetan. Eta, oin beste baten markelek txibau zen nintzen akorretan egitzi da. Perretxigotan Julen kaltzadagaz. Bai. Bai, bai. Julen, Julena. Justo, bueno, entzuli izango zi hau, irratsaio grabetan dela Julenen etxien. Bai. Gure Julen handia, Juan Mari laguna handia izan, perretxikotan bai, ibiltzen zinen, beraz. Konta hau, Julen, no se sabut zein, bueno. Bueno, nik Julen... Ez daigun galdu bueno, nik Julenen entzutien auken, ba, kartzelan egon zanien, da, kartzelatik urtabe nien, ba, esautu naban. Da, ba, ni ba, perretxikotan ibiltzen izela, da ba bere begustetan jakola, da ba alantzik hasi ginen bizok perretxikotan joeten. Bera ja hemen egonda egunen, itxorretan egonda ja, kartzelara erunde, ez? Bai. Kartzelatik urtabenien. Bai, hori da. Kartzelatik urtabenien ez dutu nabenik. Eta joeten zinen perretxikotan. Dordu entzik hasi ginen perretxikotan alkarra zueten. Alkarra zero, bueno, ni horretu joeten izen, da ba bera ba nigaz. Bera nigaz. Da ba, leku askota, hanboto me makina buelten ginen zizatan, udabarri zen, da gero urrizetan da, ongotan da, gorbe ez aldera, da, buelta, da, pozik etorten zan, bera be, da, guztu egiten zakon, perretxiku bat zien. Guzturik joan marigana, idortara, eta gero perretxikotan. Zen bat, lagun handi jesin nien zuek. Ba, bai, bai. Ondi nio akorduen deneko, nik ez bai, laixiar, bai, bai. Kofradi jagunetan, Juan Mari eta bai. Julen alkaren onduen bezkaltzen, bai. Hori ez dute inozaztuko. Lagun ondizek, ondizek. Julen egaz bekantako zeinu bertzorik, ero. Ba, bai, beraen hileta zerien be, egin kantenua bezan bertzo batzuk, behu indizataz ego horazen. Baina, ez, et, gainera, markelezen, bere etxien gauze, Julenen etxien. Olako lagun ondi asko inozuzuk, bai perretxikotan, da bai... Ba, bai. Dino, bai. Penie, ba, danok, bai, bai. Da, besteri badeko zukontetako Juamari, gu bestelan gaurko batik. Bueno, ba, amaitu behar bai jo orduen amaitzeko, etxu hori zankotu danak eta gitsi horipe. Baina, bueno, ba, amaitzeko, honekin amaitzi epentzan bozue, lau bertzo jokaz kantetako. Honek, guk amaitu, gure bozu zozer kontau, hau mikrofonu zabalitau zozer gure bozu kontau. Hau da, denporatxu badeku, eta ezin gara, eta ordu bete daru ya, horre bueno, ba... a ber, argi dauna da, aurrekoen beste bat izan zen duen, beste egun baten, beste batengu. Bai. Tranquil egon. Bai, hemen dikile bire, igual barri lokunte bai, gara, ze irratxiek hori deko ona. Bai. Gaur egin duguna hemen gelazten da, eta hurrengo egin duguna hurrengo ningu. Bai. Eta, dino, zozer holan geratu bai atzu kontetako, bestelan, laubertzuekin, zure, bueno, nik kontutxu bat esakot. Esan entzulieri, luz laburrin programi jarraituko dela, hilero urtetan, hurrengoen beste gonbidatu batekin, eta aurrekoen esan gainon, Durangaldea Uztabarritzen, Durangaldeko bertso eskolak antolatu duzen bertso saioetan, maiatzan 8an otxandion itxingo dala bat, eta maiatzan 29an berri zen ikingo dugule beste bat. Eta hortik aurrerakuek, ba, jongo garela esaten, eta oin Juamari gure bauz horre lau bertzu kantau, bai, bai. Kantau, eta gero ba, azkeneko agurre ingu bizon artien. Bueno, nik honek bertzu lehen minoz kantezioaz da zuek igule entzun dugu mozu ez. Da, zeri buruz dien, ba, oinetxu bat esango, baina zeuk irrikute zuen. Hone bertu ginek jozak etxia zemat urte zingo egin, izi urte asko. Zuek hakingo zuen ipeño beto. Martuteneko notiziura nahi nuke adierazi. Bertzo batzuek kantatuzeko, badu honek milan grazi. Kaiolan zeuden txori polirbi, juan dira iesi. Gerostik bila dabiltza bainan, inork ez ditu ikusi. Ez da erreza kartzela baten, holan ies egitea. Kanpo ta barru egoten baita, txakur armatuz betea. Baina nola bait arkitu dute, sorioneko atea. Ondo pentsatzen jarri eskero, hori dokadar jotea. Uste kabean askatu dira, arerioen katetik. Nik etzekiat nola irten diran, ta inork ere etzekik. Diretoreak esan omen du, ez dira joan atetik. Joseba txikik urtengo eban, sator zuloren batetik. Noizean behinka izaten doguz, zenbait notizi edar. Ta berri ura jakitean guk, ez genduan egin negar. Pika beata Joseba orain, dabiltza mundun zehar. Askatasuna maite dutenak, ez da bekaterik behar. Askatasuna maite dutenak, ez da bekaterik behar. Gorantziak, Josebari Kubara, emendik? Beste bat horre kantaute baten olen zike, Julen ez da batera gabizela, hau kantaen izan baten Juleni. Mendian libre, posik dabiltza, erbia eta eperra. Kartzelan preso dagon lagunak, zein egoera ankerra. Sortzi urtian, Zamoran preso, Burgosen konsejo gerra. Julen kalzalak ezuan izan, gazte denpora ederra. Julen kalzalak ezuan izan, gazte denpora ederra. Agur eta hori Julen Kaltzada. Ikusi duzue, joamenik dino bertzu egeti, kostau txagola, baina honen memorie asko gureko leuke beretzako. Da hon dino kordoko jako baten bat, baina lehen esan lez, gaur honetarako Mosku, eskerrik asko joamari, benetan zure historia kontetiaren, betireko geratuko die, baina aurrengo baten be, tranquilo, jarriko gara eta ingu berbata. Eta beste barik entzule, badakizue, urrengo luze laburrin ikusiko dela, eskerrik asko Laixiar irratire konektetiaren. Eta beste barik, honekin agurtzen gara, urren arte. Agur joamari. Agur bai. Guatzean, persian azabaltzean, kafea mingotza bada, gozoa da mermelada, gizon batek kilei ditu, Andrea eta Alaba, Andrea eta Alaba. Gozoa da mermelada, gora gu eta gutarrak, politiak eta zatarrak, maite ditugun Andreak, eta beraien senarrak.